Că la ce am via din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Săviților și întotdeauna lăudaților apostoli, cu ale Sfinților Mucenici, Mina, Victor și Vicentie, a Sfintei Ștefanida, a Sfântului Teodor, Suditus, a celor împreună cu dânsa, cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întrusim, Sfântului nostru Ioan Gârdaur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Grești, Dumnezeu, Sfărinții Achim și Ana, Sfântului tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și până și în vecii vecilor. Iată-ne cu ajutorul Bunului Dumnezeu ajuns în pragul postului nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Lăsat a secului de postul nașterii Domnului Hristos, va fi marți seara. Și marți este și ziua Sfântului Ioan Gură de Aur, deci sărbătoare cu priveghere și cu Sfânta Liturghie, ca de obicei cum se face în cinsta Sfinților. Iubiților credincioși, frumoasă pildă ne dă Dumnezeu astăzi, ne arată unde ne-a găsit atunci când ne-a cercetat, unde ne duce neascultarea poruncilor lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, prin pilda de astăzi, rostită de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ne vedem cine am fost înainte de Hristos, ce dar am luat prin venirea Mântuitorului și răstignirea pe cruce, ce a însemnat și înseamnă Dumnezeu pentru noi și noi ce dăm pentru Dumnezeu ca răsplată. Ați observat în Evanghelie cum un legiuitor al legii, foarte viclean în interiorul lui, vine să-L ispitească pe Dumnezeu, pe Hristos, căutând ca să-L prindă în viclenia cuvintelor lui și a întrebărilor lui, îi pune întrebarea Mântuitorului, învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Deci el avea cunoștință că există viață veșnică și ce trebuie să facă să cucerească aceasta? La care Mântuitorul îi spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca însuți spre tine. Mântuitorul, fiind Dumnezeu, i-a cunoscut viclenia lui și pentru aceasta a spus și ca o poruncă totodată să-L iubești și pe aproapele tău ca însuți spre tine. Oare noi, care suntem prinși în chincile acestei vieți trupești, dacă iubim ceva, în primul rând iubim pe noi? Că noi ne învelim, noi ne hrănim, noi pe noi înșine și apoi pe celălalt ce prisosește. Deci iată cum spune Mântuitorul să-L iubești pe aproapele tău ca însuți spre tine. Deci așa cum ai grijă de tine, că te doare inima de tine, că ești și tu trupesc și prins în patim și în neputințe, așa să-L iubești și pe aproapele tău. La care învățătorul acestei legi, ispititor mai bine zis, îl întreabă cine este aproapele meu. Și atunci Mântuitorul îi spune, prin el și nouă totodată și tuturor oamenilor. Deci un oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon. Această pildă, fac o mică paranteză, se poate tâlcui cuvânt cu cuvânt, fiindcă este foarte adâncă, plină de înțeles, plină de înțelepciune și totodată ne arată locul nostru unde am fost aruncați prin neascultarea legilor lui Dumnezeu. Ierusalimul se tâlcuiește pacea cea de sus, adică pacea divină. Evident că deasupra Ierusalimul acestei păci nu mai există altă beatitudine, altă fericire, să putem numi așa. Și dacă nu mai există acest om pornit pe cale, nu-i rămânea decât să coboare. Deci Duhul Sfânt nu uită să menționeze că se cobora acest soarecarele din Ierusalim în Ierihon. Ierihonul, după această mergere de a se coborâ, evident că se înțelege că era mai jos decât Ierusalimul. Într-adevăr, Ierihonul, după denumirea lui și poziționarea geografică, se află în ținuturile Ierusalimului, fiind cea mai adâncă groapă din lume, la vreo 200 de metri sub nivelul mării. El se tâlcuiește un loc întunecos, un loc neprienic, un loc foarte greoi de a aduce viață în el. Deci iată că acest soarecarele se cobora din stare de fericire a Ierusalimului de sus, în Ierihon, în tristețe, în plângere, în durere. Deci automat îl găsim coborând Adam din Eden, fiindcă a călcat porunca lui Dumnezeu, lepădându-i se haina, porfira aceea împărătească cu care a fost înnobilat de Dumnezeu când l-a făcut, Dumnezeu l-a zidit, și iată-l cum se coboară în tristețe. Se coboară pe pământ în acest erihon al durerii, al morții și al putreziciunii. Că și noi, fiind descendenții lui Adam, suntem născuți în această robie. Iar cum spunea Apostolul Pavel, prin greșeala unei a intrat moartea în lume și această moarte se duce din om în om. Ca să fiu mai pe înțeles, așa cum cineva ar fi rob, evident că și copiii lui născându-se în această robie vor fi robi. Sau să fie și mai pe înțeles cuvântul, nu vreau să fac un spirit de glumă, toți românii care se nășteau nu erau democrați, erau toți comuniști. Încă din pântecele mamei lor, că se nășteau în această robie, în acest chin și, evident, în alte chinuri în care mai sunt descrise pentru oameni. Deci dacă în Adam prin greșeală a intrat moartea, iată că prin toți descendenții a trecut această otravă a morții până la noi. Și acest soarecarnă se cobora deci din Ierusalim în Ierihon și pe cale s-a întâlnit cu niște tâlhari. Și tâlharii, fiindcă l-au pândit, l-au și jefuit. Și așa de rău l-au jefuit încât că l-au și bătut, l-au umplut de răni și l-au lăsat în cărare abia viu. Ce înseamnă acest lucru? Diavolul, tânjind după haina cu care a fost îmbrăcat Adam în Eden, din invidie nu a putut-o suporta cât de strălucită era, fiindcă era atât de apropiat de Dumnezeu și se împărtășea de frumusețile dumnezeirii și discuta cu Dumnezeu în Eden. El, căzut fiind, nu putea suporta acest lucru. Și pentru aceasta, întâlnindu-l, deci pe Adam, l-a jefuit de această porfire imperială și l-a lăsat abia viu. Ce înseamnă abia viu? Că acest cuvânt nu este pus fără o oarecare înțelepciune. Deci abia mai avea un pic de viață în el. Noi suntem închegați de Dumnezeu, zidiți de Dumnezeu în trup și în suflet. Sufletul este nemuritor și nu cade sub legile materiale, iar trupul a fost făcut nemuritor pentru Adam acolo în Eden, cu singura specificație, să nu mănânci din pomul oprit, că în ziua în care vei mânca, vei muri. Deci, prin această călcare de poruncă și neîncredere în cuvântul Dumnezeirii, a intrat moartea. Dar a intrat nu în suflet, ci în trup și noi pentru aceasta murim. Că diavolul ne-a jefuit de nemurirea trupului și ne-a adus această rană groaznică care o vedem în neputințele noastre. Că așa cum te doare o rană și abia o duci în trupul tău, așa este păcatul care l-ai săvârșit. Este o rană putrezândă care, netratată, încet, încet te duce spre moarte. Deci abia viu simbolizează că a mai rămas în omul acesta jefuit doar sufletul care nu a putut să-i aducă moartea atunci, când l-a jefuit tâlharii, adică diavolii. Și ne-a jefuit de trup, de partea materială și ne-a trimis în moarte. Și pentru aceasta noi murim cu trupul. Și ne-a lăsat și în cărare. Și iată că spune Mântuitorul, a trecut pe acolo un preot, dar nu l-a putut ajuta. S-a uitat la el și a trecut mai departe. Apoi a trecut un levit și nici acesta nu l-a putut ajuta pe acel tâlhărit. Acesta abia viu, rămânând în mocir la aceia, zbătându-se și chinuindu-se, și așteptând ca orbul lumina soarelui să-i vină de undeva o izbăvire, o mână caldă să-l ridice din gunoi. Și vedem că a trecut un samarinean. Până a vedea ce a făcut samarineanul, să vedem cine era preotul și levitul. Preotul nu era altcineva decât legea lui Dumnezeu care a fost dată poporului iudeu, care a fost zidit de Dumnezeu cu mână tare și cu braț înalt scos din robie egipteană și căruia i s-au făcut toate revelațiile dumnezeirii, că lor ni s-a dat cunoștința lui Dumnezeu, legea și totodată prorocia că va veni Mesia. Dar aceasta nu a putut să ridice pe om din acea moarte, că sângele de ied care se aducea spre jertfă nu putea să-l ajute pe om să-i șteargă rănile cu care a fost trimis în putreziciune. Și iată, dragi credincioși, că prin lege, cum a spus și Sfântul Apostol Pavel, s-a făcut cunoștința păcatului. De aceasta s-a dat legea, ca să ni se arate unde am greșit, ca pe viitor să nu mai greșim. Că Dumnezeu când a venit, adică Hristos s-a întrupat, nu a stricat legea lui Moise, ci a împlinit-o, că s-a supus legii ca un om. Iar levitul erau prorocii. Deci prin acest levit se simbolizează pleiada de proroci care, semănați de Dumnezeu în timp și în loc, după cum trebuia îndreptat poporul iudeu, s-a făcut revelația venirii acelui care era demn și puternic de a ne ridica din păcat. Deci, dragi credincioși, atât preotul, legea iudaică, mozaică, cât și levitul, prorocii, nu aveau puterea de a-l scoate pe acest tâlhărit din cărare. Și vine un al treilea numindu-se samarinean. Dacă cercetăm Scriptura, nu găsim o altă persoană numită samarinean decât Hristos, cum era numit de către iudeii timpul aceluia. Acest samarinean ce face? Trecând pe lângă el, se uită la el, îl vede cât de rănit este, îi se face milă de el și iată că se oprește din cale, aplecându-se spre acest tâlhărit și putrezit de ranele tâlhăriei. Și ce face mai mult? Îi leagă rănile și toarnă pe aceste răni un de lemn și vin. Apoi îl ridică, cum spune, pe dobitocul său și îl duce la o casă de oaspeți. Acolo îl dă în grija gazdei și îi predă 2 dinari pentru că l-a primit și îi spune: ia-l, ai grijă de el și eu când mă voi întoarce, tot ce vei cheltui îți voi plăti ție. Să cercetăm din cuvânt în cuvânt ce vrea să spună Mântuitorul. Deci coborându-se din înaltul cerului, din slava dumnezeirii sale, deci iată cum coboară spre pământ, ia haina trupească, adică se întrupează din purura Fecioara Maria și, dragi credincioși, aici îl găsește pe Adam, adică pe descendenții lui Adam, care suntem noi, jefuiți, răniți, cu răni putrezânde. Ne leagă rănile cu vin și un de lemn. Un de lemnul simbolizează omenirea lui Hristos. Că așa cum un de lemnul este mânghietor pentru trup și gras, așa cuvântul Mântuitorului când spunea: veniți la mine toți cei osteniți și însărcinați și eu vă voi odihni pre voi. Sau un alt cuvânt mânghietor: veniți binecuvântatii Tatălui meu de moșteniți împărăția lui Dumnezeu. Deci această mângâiere care dă Dumnezeu celor care îl iubesc pe El și ascultă poruncile Lui, simbolizează un de lemnul cu care s-au vindecat rănile. Iar vinul simbolizează dumnezeirea lui Hristos. Că atunci când Hristos a vindecat pe orb, atunci când Hristos a alungat dracii din acea îndrăcită, când a vindecat, cum am văzut în mine, că a trecut pe Hananianca, a înviat morții, a pășit pe apă, deci iată simbolizează acest vin. Și totodată simbolizează sângele lui Dumnezeu, sângele lui Hristos, vinul care prin darul Sfintei Liturghii, darul preotului și invocarea Duhului Sfânt se transformă în sângele lui Hristos. Dacă mergem pe o tâlcuire și mai înaltă, vedem că întotdeauna când ne rănim, curge sânge, iar acel sânge se încheagă deasupra rănii, protejând-o de putregaiul care vine din împrejurimile noastre și sângele încetul cu încetul se face carne, împlinind carnea care a fost rănită și putrezită. Că pentru aceasta sângele Mântuitorului, care este vinul, îl luăm la Sfânta Liturghie, că el se transformă în carnea duhovnicească, adică ne repară acest putregai. Deci acest unt de lemn și acest vin simbolizează bunătatea lui Dumnezeu, că a venit din înaltul cerului, s-a oprit din cărarea lui și s-a uitat la noi. Ce înseamnă dobitocul pe care s-a pus acest rănit? Așa cum noi purtăm haină trupească, adică suntem trupești, simbolizează trupul Mântuitorului. Și iarăși fac o mică paranteză. Când legiuitorul, dacă vă amintiți, l-a întrebat pe Hristos: ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Mântuitorul i-a spus: să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot cugetul tău, din tot sufletul tău și din toată inima ta. Din sufletul tău înseamnă, adică să-L iubești din ceea ce ai ca animal în tine. Nu pot să înlocuiesc acest cuvânt cu alt cuvânt să-L înțelegeți mai decent. că vedeți că noi purtăm haina regnului animal în noi. Adică, așa cum sunt animalele, ființă vie din carne, așa suntem și noi. Iar ceea ce ne departajează, ne ridică deasupra animalelor, este rațiunea din noi cu care ne-a nobilat Dumnezeu. Deci această parte trupească care a luat-o Mântuitorul simbolizează ceea ce menționează astăzi. Acel dobitoc, adică l-a luat în spate, că Dumnezeu venind din înaltul cerului și născându-se din purura Fecioară Maria, a luat neputințele noastre pe trupul lui. Ca drept dovadă că suferința Mântuitorului până la răstignirea pe cruce, care este suferința supremă și moartea, nu înseamnă decât acea greutate, acea povară care se lăsa în spatele lui, acelui aruncat între tâlhari, aruncat în cărare și jefuit. Deci l-a dus Mântuitorul prin omenirea lui și l-a lăsat la o casă de oaspeți. Această casă de oaspeți nu este alta decât biserica. Biserica lui Dumnezeu, căreia i s-au încredințat sufletele oamenilor. Să înțelegem biserica nu ca parte materială de zid, ci biserica lui Dumnezeu închegată pe cele șapte taine, de care noi, ascultându-le, ne împărtășim de viața veșnică. Deci iată că la această casă de oaspeți s-a vorbit cu gazda, acest samarinean, și a spus, îți dau 2 dinari pentru că l-ai primit și ai grijă de el. Cine era gazda în această casă de oaspeți? Erau prima dată cei 12 apostoli, apoi cei 70 care au fost trimiși în lume cu porunca. Propovăduiți cuvântul Evangheliei, cine va crede și se va boteza, se va mântui. Bineînțeles că apostolii, fiindcă erau trupești, nu aveau să trăiască până acum sau până la sfârșitul veacului, ci prin succesiunea apostolică și darul Duhului Sfânt s-au lăsat dascălii și învățătorii acestor taine bisericești. Deci iată că aceste gazde unde s-au încredințat acel rănit suntem și noi, adică păstorii sufletelor oamenilor. Dar ce sunt cei 2 dinari? Cei 2 dinari sunt cele 2 legi, legea veche și legea nouă, care de fapt le vedem în Sfânta Scriptură. Aceste 2 legi sunt dinarii cu care au fost răsplătiți apostolii și dascălii, adică ascultând de legea lui Dumnezeu au avut acest dar de a vindeca rănile și totodată de a trimite în împărăția lui Dumnezeu pe toți cei ce iubesc pe Dumnezeu și cred în El. Spune Mântuitorul în Evanghelie că a doua zi a plecat. A plecat într-adevăr simbolizând înălțarea la cer. Și totodată desprindem venirea Mântuitorului spre judecată, când spune, când voi veni și voi cerceta pe cel care ți l-am încredințat rănit, eu îți voi plăti ție. Deci Mântuitorul va veni la judecată, va cerceta pe cei care au fost încredințați dascălilor lui Dumnezeu, adică arhiereilor și preoților care au avut acest dar de a vindeca rănile celor răniți, și dacă s-au comportat cum trebuiau să vindece pe cei răniți, vor primi plata, adică viața veșnică. Iar cei răniți și vindecați, fiindcă au ascultat de cuvântul dascălilor, adică a medicilor, cu alte cuvinte, spirituali, vor primi ca plată împărăția lui Dumnezeu. Sau cum spunea Sfântul Apostol Pavel, fiecare va lua plata după osteneala sa. Deci, dragi credincioși, iată misiunea supremă, divină, cum nimeni pe pământ nu o mai are, ca preotul și arhereul, că multe slujbe are omul în viața lui, dar ca aceasta de a vindeca pe cel rănit în cărare, tâlhărit, nimeni nu o are în lume, că toate slujbele celelalte ale omului sunt trupești și ele pierd odată cu senilitatea lui, cu scoaterea lui din funcțiune și odată cu moartea lui. Dar acestea duhovnicești, ele fiindcă sunt duhovnicești și se judecă duhovnicește, iată că ele nu se termină odată cu omul. Și ele sunt pentru veșnicie. Că ați observat dumneavoastră, când facem o greșeală și mintea noastră este rănită față de cer, ai turburare în sufletul tău că ești neîmpăcat cu Dumnezeu, nu mai ai odihnă nici zi, nici noapte. Și atunci te duci la medicul spiritual care ți este această gazdă, căreia i s-au încredințat 2 dinari și acești bolnavi. Că atunci când vii cu rană sufletească la acest medic, dacă el ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, evident că și rana ți se vindecă. Deci, dragi credincioși, acest un de lemn și acest vin de care menționează Sfânta Scriptură sunt ale fiile care se pun pe rănile celui prihănit, celui jefuit. Într-o altă înțelegere, undelenul se simbolizează ca fiind Sfântul Maslu, rugăciunea pentru cei bolnavi. Că ați observat dumneavoastră că toate alifiile care sunt pentru răni sunt grase. De ce? Fiindcă acolo unde este rană în carne, carnea trebuie ajutată ca să crească înapoi și ea crește prin această grăsime care se duce în carne și o ajută să crească, totodată cu sânge sănătos. Deci vedeți ce frumos arată Dumnezeu și trupește și duhovnicește vindecarea noastră și trupească și sufletească. Deci acel care trebuie iubit și din milă este cel căzut între tâlhari. Deci, dragi credincioși, una din poruncile lui Dumnezeu este să-L iubești pe aproapele tău ca însuți pe tine. De acum intrăm în interiorul fiecăruia prin conștiința noastră. Aproapele cine este? Este cel care a căzut într-o prihană și este rănit. Că atunci când vezi pe un om guralit, atunci când vezi pe un om că este posedat de o patimă, atunci când vezi pe un om că este lepădat de Dumnezeu, el este jefuit de către o frumusețe cu care a fost înnobilat de Dumnezeu. Sau cum spunea Apostolul Pavel, datori suntem noi cei tari să putem slăbiciunile celor slabi. Deci aproapele nu trebuie rănit și mai ales prin sabia cuvântului, cum de obicei se întâmplă la ziua de astăzi. Te numești creștin, dar ai ochi de diavol asupra celui de lângă tine. Iar mai ales dacă te-a rănit cu un cuvânt, cu o faptă sau cu un gest, așa te-a prins de mânie și zici că iubești și pe Dumnezeu. Că a spus Mântuitorul celor care sunt în treapta aceasta, cât de mincinos ești spunând că iubești pe Dumnezeu. Cum îl iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi de îndată ce pe aproapele tău îl urăști de moarte? Care îl vezi? Deci iată, dragi credincioși, dacă Hristos ne-a iubit atât de mult și l-am văzut cum ne-a iubit, că a venit și ne-a vindecat rănile și ni le-a vindecat cu carne nouă, cu sângele și trupul său care l-a dat prin crucea Golgotei și prin darul Sfintei Liturghii, ca împărtășindu-ne ne facem viță nouă, cu strugure nou, cum spune Domnul. Deci, iată că pentru acest spune, pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește a muri. Să admitem că avem un necaz în viața noastră. Cu ce te folosește să vină un drept și să te mustre arătându-ți unde ai greșit? Acum când te-ai rănit, ai învățat și știi unde ai greșit. Deci nu mai ai nevoie ca să te mai mustre, ci te bucuri foarte mult să te scoată din necaz. Iar a te scoate din necaz înseamnă a fi bun și milostiv. Deci pe mine aceea mă ajută, mâna care mi se întinde, ca rănit fiind, mâna care mi se întinde să mă scoată din lacrima necazului, nu cuvântul adresându-ți-se că acolo ai greșit. Acest cuvânt își are partea lui benefică, că te înțelepțește să nu mai treci pe acolo să te murdărești din nou. Dar mai întâi ajută-mă să ies din această rană și durere. Și pentru aceasta, venind Mântuitorul în plinătatea bunătății sale și scoțându-ne din această cădere și jefuire de către diavol prin păcatele care le săvârșim, pentru aceasta au și murit și și vor muri cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, aici găsim înțelesul celor care s-au dus și l-au mărturisit pe Hristos până la moarte cu inimă deschisă, neîntorcându-se din cărare deloc. Care ați mai frecventat biserica, ați observat că spune Mântuitorul: am venit să arunc foc pe pământ și aș dori să se aprindă. Un om care este lipit de pământ și în aceste trupești găsește că Dumnezeu a venit să aprindă pământul cu foc material. Dar nu așa se înțelege. Am venit să arunc foc, adică focul dragostei de Dumnezeu. Că ați văzut că atunci când iubești pe cineva, ești plin de foc în toată ființa ta. Arzi, într-adevăr, clocotești de bucuria aceea că ești plin de toate celea. Deci cu atât mai mult când îl iubești pe Dumnezeu, ți se umple toată ființa ta. Acesta este focul de care spune Hristos. Că dacă Dumnezeu ne-a iubit și a venit din înaltul Ierusalim, adică din pacea cea de sus, s-a uitat la noi care ne-au găsit terferiți în cărare, jefuiți, nu s-a rușinat de noi. Ne-a luat în spatele său, luându-ne neputințele, aceasta exprimă dragostea și bunătatea care a avut-o pentru noi. Pentru aceasta, sfinții mucenici nu vor mai trece la judecată, din cauza că ei au înțeles gestul care l-a făcut Dumnezeu pentru om în general, că ne-a iubit atât de mult și pentru aceasta așa l-a iubit pe Dumnezeu, încât că l-a mărturisit în fața diavolilor, a oamenilor îndrăciți prin idolatrie, l-au mărturisit cu sânge rece și au mers până la eșafot, nedând înapoi. Deci, iată că pentru cel bun se merită să și mori. Așa cum a fost Sfântul Marele Mucenic Mina, a cărei și pomenire o săvârșim astăzi. Înțelegând ce a făcut Dumnezeu pentru om, și el la rândul lui, ca să-și expliciteze dragostea care o are față de Dumnezeu, fiind ostaș și cu o cinste destul de demnă în ostășia lui, s-a lepădat de aceasta și a plecat în munți, acolo să se roage lui Dumnezeu în toată ființa lui. Dar fiindcă era mare prigoană în timpul lui Diocletian asupra creștinilor, și fiind un bărbat plin de foc dumnezeiesc în toată ființa lui, nu a putut sta acolo în acea liniște și a ieșit în cetate ca să-L mărturisească pe Dumnezeu. fiindcă atunci în cetate se omorau creștinii pe capete. Și nu numai că se omorau, se duceau în arene spre o blasfemie mai mare, spre distracția celor plini de aur și de argint și a marilor demnitari. Se omorau oameni în cele mai grele chinuri posibile ca să-și desfăteze ochii lor. Văzând acest lucru și nesuportând Sfântul Marele Mucenic Mina, pleacă din pustie, lăsându-și în alta cugetare și îl mărturisește în cetatea unde se jefuiau acești oameni care îl mărturiseau pe Hristos. Și în gura mare mărturisește că eu sunt creștin și nu mă închin idolilor voștri. Nesuportând acest lucru, dregătorii cetății aceleia l-au trimis în chinuri groaznice. Și ca să vă dați seama cât de nebuni și fanatici și îndrăciți erau acei oameni, că l-au târâit cu trupul gol pe cioburi de sticlă, gândiți-vă ce răni groaznici i-au făcut în trupul lui acele cioburi ascuțite, ca să mărturisească idolatria în detrimentul dumnezeirii. Și totuși a rămas ca o stâncă de granit în aceeași credință, iubindu-L pe Dumnezeu. Pe acele răni, curgându-i sânge din trupul lui, au frecat cu o perie de păr de cămilă ca să-i rănească mai rău trupul, dar nici așa nu a putut că să-l zdruncine din a crede în Dumnezeu. Acești fanatici, acești oameni nebuni l-au târit în temniță și l-au ars cu făclii, dar nici așa n-au putut ca să-l zdruncine și să-l întoarcă din credința în Dumnezeu. În cele din urmă, văzând că nu are cum să-l întoarcă din credința în Dumnezeu, dragi credincioși, i-au tăiat capul trimițându-l în neființă, iar el și-a luat plata pentru mărturisirea care a făcut-o în cinstea dumnezeirii. Deci iată ce înseamnă a iubi pe Dumnezeu. Și în general, când iubești pe cineva, mergi până la moarte, explicitându-ți în faptic, bineînțeles, în fața celui iubit, sentimentul acesta, cu atât mai mult în fața lui Dumnezeu. Oare greșim cu ceva mergând până la moarte în a-L iubi pe Dumnezeu? Nu! Nu greșim, fiindcă îl vedem pe Dumnezeu lăsând toată slava Lui imperială, divină, și a murit pentru dragostea față de om. A murit pe crucea Golgotei în cele mai groaznice chinuri și ocărât și blasfemiat. Cu atât mai mult nouă nu ni se cade să iubim pe Dumnezeu, iar noi ne lepădăm de Dumnezeu, mai ales în timpul acesta comunist care a curs peste români. Doamne, cât s-au lepădat când erau puși față în față de a mărturisi dacă el crede sau nu în Dumnezeu. Și chiar și în ziua de astăzi, când o tânără este pusă să se comporte cât mai decent în societate, îi este rușine. Ea spune că nu este în pas cu moda, cu lumea. Deci numai pentru atâta, ca să-ți lungești puțin fustița sau să nu mai porți pantaloni sau să nu te mai vopsești că este antagonic zidirii lui Dumnezeu, tu te rușinezi și preferi să te lepezi și de Dumnezeu. Deci iată numai niște lucruri minore. Cum îl mai iubești pe Dumnezeu? Că pentru aceasta se naște credință în Dumnezeu și pentru aceștia. Dar aceasta nu va fi ziditoare, ci va fi superficial. Va fi o sămânță căzută în cărare sau pe piatră care imediat se usucă. Deci, dragi credincioși, dacă Dumnezeu ne-a iubit pe noi în felul acesta, să merită să-L iubim și noi pe Dumnezeu, mărturisindu-L în veacul acesta atâta de sec, de mărturisirea dumnezeirii și atâta de plin de patimă. Deci așa să înțelegem pilda de astăzi, dragi credincioși, să ne vedem cât de răniți și de jefuiți suntem de lucrarea diavolească și ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Bunului Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte.